Bueno, Angelman sindromea da, gaixotasun genetiko bada, 15. kromosomari eragiten diona kasu honetan, eta bere ezaugarri nagusienak dituena dira atzerapen mental orokor bat dauka, ez dute hitzik egiten, komunikatzeko arazoak dituztelari, ba, gehiago ulertzen dute beraiek azaltzeko gai direnak baino, motrizidade arazoak, kasu askotan ez dira ibiltzera iristen, eta ibiltzen direnean, ba, niko traket, ibiltzeko aurizaten dute, eta gero baitere, ba, atak epileptikoak, eta horrelako gauzak emateko, ba, boleto asko izaten dituzte. Eta gero badaude beste ezaugarri batzuk, ez dela orokorrean kasu guztietan ematen, baina bai gehienetan, ez? Ba, izan daitezkenak, ba, kasuan kasu eta epileptikoenak, gero kolorearen pigmentazioa esan neko argiak izaten direla, kasu askotan ba, rubioak edo ez da itxile horiak izaten dira, eta barrez. Baina gero daukate ezaugarri bat, ba, dela beti irriparrez da biltzen umeak dira, ez? O, niño sonrientes izaten da egiten diote kasu askotan. Joseba, ipatu, lehenik eta bain, ba, sindrome de Angelman elkarteko Gipuzkoako ordezkaria zarela, balduzue daturik Gipuzkoan edo bueno, Euskal Herrian zenbat jendek pairatzen duen sindrome hau? Ba, bueno, gut manejatzen ditugun datuak dira, elkarteak dituen datuak kasu honetan, kontutan euki behar dugu gero, kasu askotan, ba, daude da sindromea diagnostikatuta dutenak eta ez diren elkarteko kideak. Baina kasu honetan, Gipuzkoan 7 bat pertsona ditugu kontatuta esan daitezke, bai, elkartekoak zein ez direnak elkartekoak, horiek dira guk dazkaguna kontatuta eta berez esan daiteke diagnostikatuta. Batzutan gertatzen delako diagnostikoa ez dela oso erraz esaten eta kasu askotan ba, diagnostikoatu gabeko Angelman kasuak ematen direlako. Pentsatzen dut sindromea diagnostikatzea ez dela kontu erraza izango, arraro izanagatik? Bueno, izan daiteke erraza dela eta ez, ez? Hau da, gaixotasun genetiko bat izateakoan, azterketa genetikoen bidez egin behar da. Orduan horrek ere ematen duena da, kasu askotan denbora asko itxarotera emaitzei, eta beste kasu batzutan, ba, proba bat baino gehiagoen behar izana, ba, kasu honetan diagnostiko zehat bat emateko, ez? Gure kasuan adibidez, egin genuen lehenengo froga genetikoan, ez Angelman sindromea zuenik agertzen, froga horretan aztertzen delako kasurik normalena edo habitualena, ez? Sindrome de Angelman kasuistikan, eta gurea ez da kasu honetan, ba, normalena edo korrienteena, ez dakit nola esan. Alere, pentsatzen dut behin diagnostikatutakoan, askotan pentsatzen dut jendeak ez dakila, ez da, nora jo? Hombre, hor, berez hor, oso gogorra da, zukutentza medikura, pentsatzen bat, badaukazula zerbait, ez? Eta esan den dizunean zer daukazun, bada oso golpoa gogorra, ez? Eta lehenengo gauza edo lehenengo nahi desuna da jakin zer dan. Osa, hori beste edo zer bezala, ez? Beste edo zein gaixotasun izan daitekeen bezala, ez? Horretarako, ba, azentze informazio begiratzen, gaur egun internet, eta guzti edanakin badago aukera bentsat, ez, informazio gehiago izateko, kontutan uki behar regulako, kasu askotan, medikuek beraiek ere ez dakitela zertazite egiten gauden, gaixotasun arraro bat izateakoan, orduan, ba, kasu honetan, elkartera jo genuen guk, eta ba, elkartean azkenean daude, ba, zubezelako kasuak, ba, familia desberdinekin, orduan beraiekin hitz egiten, esaten dizue, aholkatzen dizue, nola jokatu, nola ez, hitz egiten duzu. Eta ere erabiltzen da pixka bat elkartere bai, ba, azirako aholkularitza bezala, eta gero apoio psikologiko bezala, ez? Beste familiekin hitz egiterakoan, eta beraien esperientzia kontatu, eta bar, ez? Azirako xok hori gainditzeko. Alako sindromek, alako eritasunek normalki galdera asko eta erantzun gutxi eragiten dituzte, eta egia da ez, osasungintza erakundetatik edo, ba, gutxingo batengan eragiten duelako ikerketa mugatua izan ohi dela, zuen kasuan ikerketa bultzatzeko lanetan ari zirezte, ez da? Bai, gozortea dakagu kasu honetan, nahiz eta gaixotasun arraro bat izan, ba, estatu batuetan badagoela martxan ikerketa bat, ba, ez dakitan kura esan daitekeen baten bila, baina bai gutxienez, ba, dituzten gabezia horiek hobetze aldera ba, ikerketa desberdinak, ez? Ba, ordoetarako ba, bideratzen duguna da, ba, kasu honetan hau gabiltzen da, ba, dirua biltzen, gabezi horrek berezi alizateko edo gainditu alizateko mentzat ba, medioa jartzeko, ez? Esan daitekena. Bai, estatu batuetan ikertzen ari dira, jakin izan duanez, aurten egingo bituzte lehen frogak, ez da? Bai, berez ikerketa guztiek, hiru fase izaten dituzte, lehenengo esaten da, suposatzen laborategiko frogak izaten direla, ikusten danean funtzionatzen duela egiten dena daia esperimentatu pertsona konkretuetan, kasu honetan, bigarren fase horretan gaude, ja, farmako bat, merkatuan dagoen farmako bat da, ez da, gauza berri bat asmatzen dena, eta daude progatzen ja, Angelman sindromea duten ume bat, konkretu batzuetan, ezaugarri bereziek dituzten ume batzuetan, eta horren emaitzak, ba, asmoa da bentzat martzo alderako erzetzea, eta positibo izango balitz emaitz horrek, izango litzateke ja hirugarren fase bat, non egiten den beste ampliazio bat edo muestreoa ampliatu, ez? Naiz eta esan ez, orokorra guztientzako, bai frogoiek egiten diren ampliatu, bai ikusteko haber benetan eragina positiboa den edo generalizatuagoa bentzat. Eta daude fase horretan. Bai. Nola nahi ere, alako ikerketa guztiek bezala, aipatu duzu, ba, diru asko behar, behar dutela, edo eskatzen dutela, eta diru abiltzeko hain zuzen ere, ba, ekimen bitxi bat, abian jarri duzue, Hondarribian. Bai, bueno, jarri dugu martxan, ba, diru abiltzeko, mugikorren bilketa kanpaina bat, berez, estatu osoan egiten den kanpaina da, da, eta orokorrean, batez ere, bultzada gehiena abiltzen ematen da, ba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lurraldetan, gabiltz, baina bairegia jarri degula bitxia da, ez delako oraingoz bentzat eman kasua, ba, da mugikorrak eskatzea jendeari, ba, beraien mugikorroiegu gero egiten ditugulako azaldu, eta horren ondorioz lortzen dugun diru egiten degulako bideratu, ba, kasu honetan, estatu batetan martxan dagoen ikerketara, eta baita ere, ba, aurrera begira sortuko balitzateke, ba, posibilitatea edatzeko farmako hori guztiei, ba, ez gelditzeko familia bat, farmakoa lortu gabe behintzat, baliabide ekonomikoak ez dituelako, ez. Hori ere, bai da gure helburua, ba, kontutan eta bizitegun egoera ekonomikoan, ba, guztiok izan dezagun aukera, ba, zerbait positibo ertetzen baldin badu, denok izan dezagun aukera, ez. Eta ez norbait kanpoan gelditu, ba, kasu honetan dirurik ez duelako. Bai, izan ere, alako botikak gutxingo batentzat direnez ere, normalean, normalki garestiak izaten dira, ezta? Hemen daukaguna da guk, zan daiteke, inzertidumbre asko, ondo irten ezkero froga hauek, ba, zer gertatuko da, ez nork ordaintzen du generalizatzea, ez unbi guztiei, nork ordaintzen du bai farmakoa, nork ordaintzen du tratamentua, nork ordaintzen du guzti hori, ez dakigu izango den kasu honetan, seguridade soziala edo Osakidetza izango den horren arduraduna, guraso bakoitzak ordaindu beharko dugun, edo nola egingo dan. Horregaitik, ba, inzertidumbre horren arabera esan duguna, bueno, ezin duguna da onartu bentzat guk elkarte bezala eta pertsona bezala, inor ordaindu egin beharko balitzateke bakoitzak bere poltzikotik, inor bentzat diru arazongaitik ez izatea aukerarik farmako hau probatzeko. Eta horretarago ere bideratzen dugu kasu honetan, mugikorren dirua. Ongi da. Nola nire, ba, esperantzako edo esperantzarako bidea ireki duzue, telefono mugikor zarrak, gogoratuko dugu, Hondartza Kiroldegira eramateaz gain, behar bada ba, lagundu nahi duen edonork, nora jo beharko luke zuen gana? Bueno, ba, daukagu, Hondarribian daukagu hor, Kiroldegin daukagu puntua jarrita, nahi duena korrentregatu, Donosti nire dazkagu Donostiko kulturretxe guztietan, eta udaletxeko egoitan bertan ere, eta gero adenda desberdinetan Donostian bertan, baina norbaitek nahiko balu jakin zehat mehat bere inguruan, ba, non daukan puntu bilketarik urbilena, ba, bere lanpostuaren arabera, edo lo que sea, ba, daukagu hor, email bat habilitatuta dela, recogidamobilesusados@gmail.com, edo Facebookeko perfil bat, non da recogidamobilesusados, edo webgunean, elkarteko webgunean, dala www.angelman-asa.org. Hor hiru guzti horietan daukagu, ba, bilketa puntu desberdinen informazioa eta baita gaixotasunaren inguruko informazioa ere. Ongi da, ba, deialdi horrekin geratzen gara, Joseba Antxustegi, esker mila, gurean izateagatik, benetan. Zuei, eskerrik asko. Ondo izan aio.